terteguh, menapak alun langkahku di antara kita yang telah silam. Tiada pernah kukira ini kan jadi nyata, walaupun hasratku tak bernista. Kami mungkin kedua kali.